Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Να είμαστε λοιπόν εδώ μια Παρασκευή, μετά από μια μαύρη Παρασκευή, όπου αν πάμε συντρόφια και φίλοι και φίλες, ακροατές, ακροάτριες, από την προηγούμενη Παρασκευή στη σημερινή, είναι σαν να έχει περάσει ένας μήνας, σαν να έχει περάσει ένας χρόνος από πλευράς βάρους γεγονότων, από πλευράς βάρους αναλύσεων, από πλευράς βάρους φόβου, από πλευράς βάρους τρόμου, από πλευράς βάρους παρανόησης, από πλευράς βάρους αντιμετώπισης των πραγμάτων με λάθος τρόπο, κυρίως όμως από πλευράς αγωνίας, όταν βλέπεις γύρω σου τουλάχιστον τον εικονικό, έστω και μακρύτερο κόσμο που φάνταζε να είναι πιο ήρεμος από αυτό που φανταζόσουνα, πιο κοντινός σε αυτό που θα ήθελες, πιο επικίνδυνος αυτός από αυτόν που τρόμαζες, να παίρνει σάρκα και οστά σε μια άθλια πραγματικότητα. Έρχεται μετά και η αντίληψη ότι η ανάλυση γίνεται είδηση, και η είδηση γίνεται υπενθύμηση, και η υπενθύμηση γίνεται επανάληψη, και η επανάληψη γίνεται πλήση εγκεφάλου, και όλα αυτά διωγγώνουν την αγωνία συμπεριλαμβανομένης της καθημερινότητας, των προβλημάτων της, των εσωτερικών ζητημάτων, των πληστηριασμών, των εξώσεων, του κρασιού. Δύσκολο να κάνεις πλάκα, δύσκολο να αρχίσεις να λες για κεραμίδια, δύσκολο να αρχίσεις να λες καλά κρασιά, δύσκολο να αρχίσεις να αστειεύεσαι ή να αντιμετωπίζεις τα πράγματα, αυτό που λέει κανένας, επιδερμικά. Γιατί δεν σας το κρύβω, Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, είναι ο Real FM, στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, με τον ήχο σήμερα να είναι στα χέρια του Αντώνη Μορτάκη, το τηλεφωνικό κέντρο στα χέρια της Ελισάβετ Λιοπούλου και τη μουσική επιμέλεια στα χέρια της Νάνσης, να ακούς εύκολα πράγματα, τόσο εύκολα ώστε η ζωή να χάνει εντελώς την αξία της στο τρέχον παγκόσμιο χρηματιστήριο. Πάμε λοιπόν με ένα παραδοσιακό ριζίτικο της Κρήτης, τραγουδισμένο από το Χαράλαμπο Γαργανουράκη, μία από τις φωνές που εγώ προσωπικά, που να το ξέρει ακόμα και η Νάνση, εκτιμώ ως κυριολεκτικά αυτό που λέμε brand name, ρε παιδί μου, σας το λέω έτσι ελληνικότατα. Είναι για μένα ένα κομμάτι της Κρήτης, μετά, ειδικά μετά τον Ξυλούρη. Και επειδή η μάνα Ξυλούρη, Ξυλούρενα, η ουρανία έχασε το παιδί της σε τροχαίο αυτή την εβδομάδα και νομίζω ότι περιτεύουν τα λόγια, τι να πω, δεν έχω τίποτα να πω, δεν λέγονται αυτά, ποιος να συμπαρασταθεί και ποιος να καταλάβει. Και επειδή χάθηκαν πολλές ζωές και επειδή χάνονται συνεχώς και άλλες ζωές, και επειδή αυτό που θα έλεγε ο Μπολέρ, le fleur du mal, τα άνθη του κακού αρχίζουν και ξεφυτρώνουν στην αυλή του καθεμιανού, σφαγή μεγάλη αρχινά, ο θάνατος και ο τρόμος, παράξενο. Θα ακούσετε, κι ας είναι γραμμένο για το ολοκαύτωμα του Αρκαδιού, θα ακούσετε ακόμα και για το σεισμό, γιατί μέσα σε όλα μετακινήθηκε ούτε ξέρω πόσους πόντους η Λευκάδα. Χάθηκαν κυριολεκτικά παραλίες, χωριά, σπίτια, περιουσίες, τρόμος, ζωές και εκεί. Με αυτό που δεν μπορεί κανένας ούτε να αντιμετωπίσει, ούτε να προβλέψει. Αυτό όμως που τουλάχιστον σου εμποιεί το δέος ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι, και δεν είναι έργο του ανθρώπου. Έργο του ανθρώπου είναι η πρόληψη. Έργο του ανθρώπου είναι να χτίζει σπίτια που να μην πέφτουν. Έργο του ανθρώπου είναι να αντιμετωπίζει το σεισμό όταν έρχεται μετά ως αποτέλεσμα, πάρα πολύ γρήγορα και πολύ αποτελεσματικά, με το φόβο ότι μέσα στον οριμαγμό των γεγονότων, αλλά και την προειδοποίηση, μην τολμήσουν, γιατί κάποιοι δεν θα ξεχάσουμε, να ξεχαστούν αυτά τα χωριά και αυτές οι άκρες του τόπου με τα προβλήματα. Σας παραδίδω στο τραγούδι, ίσως περιγράφει καλύτερα από τον καθέναν και από την κάθε μια από εμάς, αυτό το λιγμό, αυτό το ναμανέ που συνδέει την Ανατολή με τη Δύση ως πόνος. Ανατολή και Δύση. Και μέσα στον αναβρασμό που χαρώσε προχάτω βροντίζεις μόνο άνω κάτω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί που μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι έχουμε τη δυνατότητα να πενθούμε με ήθος οποτεδήποτε. Και εκεί νομίζω ότι κρινόμαστε όλοι μας. Στο όχι αυτό που λένε την Αμερικανιά που ακούω καμιά φορά, λέει η διαχείριση του θυμού και η διαχείριση του πένθους. Λες και πρόκειται περί κεφαλαίου που πρέπει να το διαχειριστείς. Γιατί έχουμε βάλει και στο λεξιλόγιο μας, στα ελληνικά έχουμε το πενθώ. Έχουμε το συντρίβομαι. Πείτε ό,τι θέλετε. Αντιμετωπίζω τον πόνο μου. Προσέξτε, το λέμε στα ελληνικά. Αντιμετωπίζω, τον έχω απέναντι τον πόνο μου. Τι διαχειρίζομαι τον πόνο μου? Αυτό είναι, να διαχειριστείτε λέει το θυμό. Έχουν υπάρχει ολόκληρες σχολές τώρα, κάνουν και group therapy. Να διαχειριστείς το θυμό, να διαχειριστείς την υστερία, να διαχειριστείς το πλήθος. Κοινώς, πώς να μανιπουλάρεις, αυτό είναι η διαχείριση. Εντάξει, έρχονται αυτοί και δίνουν συνταγές. Όλοι τους οι ειδικάροι, δεν είναι ειδικοί αυτοί, αυτοί είναι οι ειδικάροι. Οι ειδικάροι. Έχουμε, τώρα όπως είχαμε τους λεγεωνάριους, έχουμε τους ειδικάριους. Λοιπόν, θέλει προσοχή. Θα μου πεις, θα συμβουλέψεις εσύ? Όχι, κάτι θα συμβουλέψω, την τύφλα μου. Μιλάω, ειλικρινά, απλά, ανθρώπινα, το βλέπω στους φίλους μου, το βλέπω στο παιδί, το βλέπω στους δικούς μου, το βλέπω στους ξενότερους, το βλέπω απ' έξω. Η προτροπή δεν πιάνει, εκτός κι αν έχεις και τη μέθοδο. Και η μέθοδος είναι σκέψη και μελέτη. Και σκέψη εννοώ περισυλλογή, περισυλλογή και μελέτη. Μην αφήνετε τον εαυτό σας όταν υπάρχουν τέτοια τρομοκρατικά χτυπήματα, τρομοκρατικά γεγονότα. Όποιος καμώνεται ότι δεν ανησυχεί, ότι δεν φοβάται, ψέματα λέει. Ασχέτως αν πρέπει να αντιδράσει, να βγει έξω, να παραπιεί τον καφέ του, να μην αφήσει τον τρόμο να τον καταβάλει, αυτό να το συμφωνήσουμε αν θέλετε. Αλλά πρέπει να το συμφωνήσουμε ως κοινωνία. Δεν γίνεται η μισή κοινωνία να είναι ζαρωμένη σε μια γωνιά και άλλη μισή κοινωνία να βγαίνει να κάνει. Τους, δεν μπορώ να την πω τη λέξη. Επιτρέψτε μου, δεν μου το σηκώνει η μέρα, ας πούμε. Αλλά αυτούς τους δύο ηλίθιους, ήθελα να ξέρω τα ονόματά τους, τα κρεμάσω στα μανταλάκια. Τους δύο ηλίθιους που κάνανε πλάκα στο αεροδρόμιο της Κοπενχάγης, Αγγλιστή. Όπου, σε ποιο αεροδρόμιο ήταν, δύο. Οι οποίοι κάνανε πλακίτσα, λέει. Και κάνανε μεταξύ τους και χοβόμβα. Και λαρεσί να πούμε αυτό το ναούμε. Το χαλαρά ναούμε να κάνουμε πλακίτσα. Κλείσανε ένα αεροδρόμιο. Τρομοκρατήσανε κόσμο. Θέλω να πλακώσω, κυριολεκτικά σας το λέω, να πλακώσω στην άρνηση, όχι στο ξύλο, στην άρνηση, στην ξεφτύλα, ποιος ηλίθιος ή πιο ηλίθιο κολόπεδο ή ποιος μεγάλος, ποιος ενήλικας μπορεί να διάσει ένα σχολείο ελληνογαλλικό τώρα κάνοντας μια φάρσα. Δεν είναι ώρα για φάρσες. Δεν είναι ώρα για φάρσες. Οι φάρσες, σε κάνουν να μην σκέφτεσαι. Αρχίζεις και μπερδεύεις την πραγματικότητα με τη φάρσα. Ειδικά αν είναι επαναλαμβανόμενες και κρατήσουν πολύ. Και μετά θα έρθει η ώρα να υπάρχει μια προειδοποίηση, να υπάρξει κάτι από δίπλα. Οι άνθρωποι που πιάνονται ανυποψίαστοι είναι αυτοί που ζουν μέσα σε ένα χώρο. Για παράδειγμα, να έχεις πάει σε μια συναυλία, να ακούς ένα μπαμ μπουμ και στρακατρούκες και να βλέπεις λάμψεις. Και το φυσικό πράγμα για έναν άνθρωπο είναι να φανταστεί ότι αυτά είναι πυροτεχνήματα ή μέρος του σοου. Δεν είπα κανένας αρχαιολογικός ο οποίος πηγαίνει κάπου να διασκεδάσει και βλέπει ότι θα του πέσει το πράγμα στο κεφάλι. Το ίδιο πράγμα έχει συμβεί σε γήπεδα που έχουν πέσει κερκίδες. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί την ώρα που είσαι στην παραλία και έρχεται το κύμα από το τσουνάμι και δεν το φαντάζεσαι ποτέ, βλέπεις τη θάλασσα κατά γάλανη απέναντί σου. Το ίδιο πράγμα με το σεισμό. Αλλά όταν είναι από τον άνθρωπο, εκεί αρχίζει εκείνο το περιβόητο, το θεωρώ το διαβόητο μάλλον, χωμοχόμενης λούπους, ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος. Όταν τον βλέπεις μπροστά σου τον άλλον άνθρωπο με δύο μάτια, δύο χέρια, δύο πόδια, το ίδιο χρώμα αίματος, μια μύτη, ένα στόμα, μαλλιά, καρδιά, νευρά, στομάχι, ένα όν οντολογικά ίδιο με σένα, ναι, να γίνεται θεριό, εκεί πια ο άνθρωπος κολώνει. Και μετά αρχίζουν οι σκέψεις, μετά αρχίζουν οι εκμεταλλεύσεις. Ο τρόμος πουλάει. Και κάποιοι βγάζουν πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Και υπάρχουν στρατηγοί του χρήματος. Αυτό λέγεται ιμπεριαλισμός. Δεν είναι εξίσωση. Δεν είναι ισοδύναμο. Δεν είναι ούτε καν η ανάλυση για όλα τα πράγματα. Είναι όμως δυστυχώς μια πραγματικότητα που στη χώρα που είμαστε, στη χώρα που είμαστε, με αυτά που κουβαλάμε, με τις ρίζες μας, με το επικοδόμημά μας, είμαστε σε μια υποανάφλεξη, ήδη αναφλεγήσα περιοχή του κόσμου. Και από εδώ αρχίζουν μεγάλα προβλήματα. Γιατί την ώρα, για παράδειγμα, που παρακολουθούμε εμείς στη Μέση Ανατολή, την ώρα που αυτό πηγαίνει στην Αφρική, όλα πρώην αποικίες των νυν ευρωπαϊκών δυνάμεων. Όλα. Όλα. Όλες οι περιοχές. Όλα τα κράτη. Όλες οι χώρες. Όλες όμως. Την ώρα που έχουμε στο Μάλι αυτό που έχουμε σήμερα. Στην άλλη άκρη του πλανήτη, από εδώ που βρισκόμαστε εμείς, έχουμε μια τεράστια κρίση μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Για την ώρα είμαστε σε διακοινώσεις, είμαστε σε τέτοια πράγματα. Πριν φτάσουμε λοιπόν να ξαναμιλάμε για ταινίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εν ώψη του Τρίτου, ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αν αντέχουμε να γίνουμε στρατιωτάκια και οπαδοί διαφόρων στρατηγών και σχεδίων. Έτσι, για να εξυπηρετήσουμε αλλότρια συμφέροντα. Και ταξικά και εθνικά και πατριωτικά και ουσιαστικά. Τέσσερις στρατηγοί. Ο Σπύρος ο Σακάς είναι στο τραγούδι. Η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Η ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη. Σήμερα θα πάμε με τη βοήθεια της μουσικής εκεί που μπορεί να βρει κανένας και αχτίδες φωτός και παραδείσου για να κρίνει. Στη σκέψη. Τέσσερις στρατηγοί κοινάν και παν για πόλεμο στο μακρινό το Ιράν. Ο πρώτος από πόλεμο δεν κατέχε, ο δεύτερος τις κακούχες δεν αντέχε, ο τρίτος ήταν υποκειμένο γέλιο, το τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί κοινάν και παν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν. Βάλτε στη θέση των στρατηγών όποιον θέλετε. Βάλτε στη θέση του Ιράν ό,τι θέλετε. Η μουσική γράφτηκε για το κύκλο με την κυμωλία του Μπρέχτ. Ίσως από τα διασημότερα και τα πιο πολυπεγμένα θεατρικά έργα σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, θα πάμε σε μια κλήρωση, γιατί μετά έχουμε διαφημίσεις, μετά έχουμε και ειδήσεις. Ίσως προλάβουμε να ακούσουμε και λίγη μουσικούλα ακόμα. Έχω τρία βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα για την Σκανδαλόπετρα. Ένα βιβλίο του Σωτήρη Σαμπάνη. Η παρουσίαση θα γίνει την άλλη Τρίτη το βράδυ, 24 του μήνα, στον Ιαννό. Ύστερα από 40 χρόνια μετανάστευσης, η ανάγκη επιστροφής του Μιχάλη Νέζη στην πατρίδα για να δώσει μόσχευμα στον αδερφό του, γίνεται πρόκληση ζωής. ιδιότυπο ταξίδι. Τον υπερβαίνει. Ξεκινάμε, του πατάει το πόδι του πίσω. Ο ήρωας κουβαλάει και ξεδιπλώνει τα μυστικά που τον κυνηγούν χρόνια. Εγκλωβισμένος σε αναμνήσεις, στον ευφυΐ θάνατο του πατέρα, στην απόφαση της μάνας να τον στείλει στην Αθήνα, η επιστροφή γίνεται παιχνίδι και δι' επικίνδυνο. Από ποιο μπράτσο να κρατηθείς? Από αυτό που πάντα κρατιέται κανένας. Αυτό της αγάπης. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 και να θυμίσω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και το σταθμό, για SMS γράφετε Real και και το στέλνετε στο 54%, και για το email χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Πάμε διαφημίσεις. Λοιπόν, έχω τους νικητές. Είναι ο 2806, ο 4031 και ο 2669. Έχω και τα πρώτα σας μηνύματα. Έχεις δίκιο, νιόνιο μου. Σε λίγο θα πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και τιμά. Αυτό είναι θέμα χειρισμού, δεν είναι θέμα διαχείρισης. Και να θυμάστε, κάθε φορά που ακούτε να διαχειριστείς τον πόνο, να διαχειριστείς τα αισθήματα, να διαχειριστείς, το σχέδιο είναι απλό. Να αποκοπείς από τον άλλον. Να αποκοπείς, να μείνεις μόνος σου και τάχα μου δίθεν αυτοσυγκεντρωνόμενος, να διαχειριστείς μόνος σου αισθήματα. Το αποκομμένο πρόβατο το σφάζεις πιο εύκολα. Αυτό να το θυμάστε. Το αποκομμένο πρόβατο το σφάζεις πιο εύκολα. Κανένας φαγέας, άμα είναι μπροστά σε ομάδα ανθρώπων και όχι κοπάδι, πανικόβλητο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα φάει ένα, θα φάει δύο, μα θα μαζευτούν. Γι' αυτό και μιλάμε ότι η δύναμή μας είναι στον άλλον. Η Ειρήνη μου λέει, αν θες να μας πεις για τη σφαγή των Ελλήνων από μουσουλμάνους, τότε εντάξει. Ποια σφαγή, αυτό έγινε κάτι τώρα, έγινε κάποια σφαγή Ελλήνων από μουσουλμάνους και δεν το ξέρω. Αν θες να ανοίξουμε κουβέντα για την ιστορία, να την ανοίξουμε. Καλοπληρωμένες ευεργεσίες από όλες τις ΜΚΙΟ που έχουν φάει κατά πέτασμα και είναι για τα σκουπίδια. Θα συμφωνήσω μαζί σου, θα διαφωνήσω στο όλες. Η ΜΚΙΟ είναι ένα εφεύρημα για να κάνουν πολλές φορές τη βρωμοδουλειά. Υπάρχουν όμως και ΜΚΙΟ που δεν εντάσσονται στη χρηματοδότηση από κυβερνήσεις που κάνουν τη βρωμοδουλειά. Και αυτές είναι κρίμα να τις θυσιάσουμε, τουλάχιστον από πλευράς πρόθεσης και προσφοράς, στο λογαριασμό των άλλων. Πώς θα τις ξεχωρίσουμε? Νομίζω από το συμφέρον και του αποτελέσματος. Όταν δεν έχουν συμφέρον, νομίζω ότι ένας τρόπος να ξεχωρίσεις τους ανθρώπους αλλά και τις ΜΚΙΟ είναι η ανιδιοτέλεια. Όταν είναι ανιδιοτελής, τότε νομίζεις. Μουσουλμάνα δεν πρόκειται να γίνεις. Βέβαια. Ποια από εμάς θέλει να γίνει μουσουλμάνα? Δεν είμαστε συνηθισμένες, αφήστε τη θρησκεία στην πάντα. Ο τρόπος ζωής είναι διαφορετικός. Δεν είμαστε συνηθισμένες. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ρωτάς κάποιον άλλη αν θέλει με το ζόρι να γίνει χριστιανή ή βουδίστρια. Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει στο Μάλι κάτω με την Μπόκο Χαράμ είναι μια τραγωδία. Έχουν απαγάγει κορίτσια και βάζουν τα κορίτσια να κάνουν τις ανθρώπινες βόμβες και τα στέλνουν πίσω. Και η Μπόκο Χαράμ τι είναι? Είναι ένα όνομα από την Αλκάιντα. Πριν από την Αλκάιντα θα βρει ένα άλλο όνομα και πριν θα βρει ένα άλλο όνομα και πριν θα βρει ένα άλλο όνομα στην ιστορία. Γιατί πάντοτε, όταν μιλάτε όμως για το ΙΣΙΣ, να αρχίσετε να συνειδητοποιείτε. Και επειδή πρέπει να πάμε στις ειδήσεις και επειδή έχω και πάρα πολλά πράγματα και επειδή εγώ δεν είμαι Φώνη Δημητράκης, όπως εύστοχα λέει ο Άγγελος για τις δηλώσεις του Άδωνη, γεμίσαμε σωτήρες, και επειδή αν θέλετε να ξεφύγετε από τους σωτήρες, πάτε στη σκέψη σας, στο μυαλό σας και στους φίλους σας, στην κρίση και στη γνώση, στο διάβασμα για όλα. Ακόμα και για το Ισλάμ που δεν κατανοείτε. Και στο τέλος, νομίζω ότι μπορεί να βγούμε κερδισμένοι πολιτισμικά. Πάμε ειδήσεις. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Άμα ακούσετε αυτές τις ειδήσεις, ήθελα να ξέρω τι περιμένετε να ακούσετε από τους ανθρώπους που η δουλειά τους είναι να κρατάνε τα μπόσικα και να φτιάχνουν και λίγο το κέφι. Αυτή είναι η δουλειά του ραδιοφώνου, έτσι. Υπάρχει κόσμος που οδηγεί σοκαρισμένος σε βαθιά περισυλλογή, με το σπίτι που δεν επρόκειτο να πάει ποτέ σε θεχιέρι τραπεζίτη, τώρα να μεταφέρεται ως πολίτης στη θέση του σπιτιού και να περνάει στον τραπεζίτη. Με τον ακούς διάφορα πράγματα που ακούστηκαν και αυτές τις μέρες και στη Βουλή και αλλαχού, όσο και να θελήσει κάποιος να κατεβάσει την επικαιρότητα στο μέτρο της προσωπικής του ανάγκης, τα πράγματα δυστυχώς μας υπερβαίνουν. Έχεις δίκιο λοιπόν, Άγγελε, για αυτές τις δηλώσεις αυτού του επίπεδου, οι σωτήρες από εδώ και οι σωτήρες από εκεί. Ειρήνη, νομίζω ότι σε ένα βαθμό, άμα θέλεις, σου δίνω κιόλας, σου δίνω. Να μου λες τώρα να φοβηθώ τα βραντισμένους 25άριδες στην Ευρώπη. Γιατί να τους φοβηθώ? Γιατί να μην φοβηθώ εκείνη την μουσουλμάνα που ζώστηκε και κατήναξε στον αέρα και που την είχαν για μουσουλμάνα, αλλά μόνο σαν μουσουλμάνα δεν ζούσε, Και γιατί να κολλήσω τη λέξη Ισλάμ σε οτιδήποτε, σε αυτή τη φάση, όπως κάποτε κολλάγανε για τους Εβραίους, όπως αύριο το πρωί μπορεί να κολλήσουν για τους Έλληνες, για τους Τούρκους, για τον ένα για τον άλλον, και αυτό το πράγμα να γίνει, ότι έχουμε απειλές, ότι η χώρα βρίσκεται στην πιο δύσκολη θέση, ότι έχουμε διεκδικήσεις τρίτων σε βάρος μας, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί, ότι δεν διαπραγματευόμαστε με αυτόν που είναι έτοιμος να μας δαγκώσει το χέρι. Άμα θέλεις να την ανοίξουμε τη συζήτηση. Αλλά στο επίπεδο του φάτε τους όλους και καθαρίστε τους όλους, άκουγα ένα συνάδελφό μου, έτσι, να λέει, τώρα συνάδελφος, τέλος πάντων, συνάδελφος, να λέει, δεν αντέχω στην ιδέα, να πάει να την καθαρίσουμε τη ράκα, να την ισοπεδώσουν. Τον ακούεις και καταλάβεις ότι από κάτω δεν ξέρει τι είναι η ράκα. Νόμιζε ότι η ράκα είναι και ένα στρατόπεδο. Οπότε είναι στρατόπεδο που έχει μέσα πέντε κακοί, και αφού έχει πέντε κακοί, να πάμε να φάμε τους πέντε κακοί. Σε επίπεδο δηλαδή προσέγγισης δημοτικού ή PlayStation. Η ράκα είναι πόλη με 200.000 ανθρώπους γυναικόπαιρα, τα οποία είναι και αιχμάλωτα, περπατάνε και ζούνε μέσα στη ράκα, βλέποντας στα κάγκελα κομμένα κεφάλια Αράβων από Άραβες, για να μην έχεις και ψευδεστήσεις δηλαδή, κρεμασμένα σε επίπεδο μεσαιωνικό. Έχει γυναική αστυνομία που βγαίνει έξω και βαράει με βουρδουλιές τις γυναίκες, γιατί φαίνεται το φρύδι τους, το φρύδι τους, γιατί ζει κάτω από την αντίληψη ότι το υποτικό Ισλάμ περνάει από αυτού του είδους τη βαρβαρότητα. Γιατί, για 500.000 γιατί. Επομένως, πολιτισμένοι άνθρωποι εδώ που προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, το να λέμε δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει, ρίξε μια βόμβα να ισοπεδώσει στη ράκα, τι μυαλό έχουμε? Προφανώς κουκούτσι λιγότερο από αυτούς που λένε πάμε να πλακώσουμε την τάδε δισκοτέκ, πάμε να πλακώσουμε το τάδε καφενείο, πάμε να πλακώσουμε έναν τρόπο ζωής, πάμε να πλακώσουμε, εν πάση περιπτώσει, αυτά. Γιατί στο τέλος θα αρχίσουμε να τραγουδάμε διάφοροι ύμνοι στο όρθιο, χωρίς αυτό να έχει αντανάκλαση στον πραγματικό πληθυσμό από κάτω, που πρέπει να υπερασπιστεί τη ζωή του απέναντι σε επιθέσεις που δεν τις καταλαβαίνει και τον κάνουν τάχα μου δήθεν να εναποτίθεται την ύπαρξή του σε κάποιον που τον προστατεύει από τις σφαίρες που ο ίδιος πληρώνει να τις στείλει εναντίον του, και βάζουν και το ίδιο να τις πληρώνει στο τέλος. Λοιπόν, λίγο προσοχή και λίγο ψυχραιμία. Και επειδή το Τσακάλι είναι απλώς ταινία για τρομοκράτες που έχετε δει 500.000 φορές, και επειδή κυκλοφόρησαν και διάφορα ανέκδοτα, και επειδή ακόμα και ο προσδιορισμός του τρομοκράτη έχει κατά τα καλά και συμφέροντα τον ορισμό που ο καθένας θέλει κατά τα συμφέροντά του να δώσει, αλλά ο φόβος είναι ανθρώπινος για τη ζωή που χάνεται ανέτεια στη μέση του τίποτα. Είτε είσαι στη μία άκρη του κόσμου και γίνεται σεισμός, είτε στην άλλη άκρη του κόσμου και σου πέφτει βόμβα, είτε στην τρίτη άκρη του κόσμου και σου μπαίνει ένας παλαβός, είτε που τον δείχνουν μετά στο CSI, είτε σου την πέφτει κάποιος ο οποίος είναι φανατικός. Και οφείλω να ομολογήσω ότι το Ισλαμοφανατικός είναι ένας ακριβής όρος, κάπου τον ψάρεψα, νομίζω ότι τον έχει το TVX. Ναι, γιατί μπορεί να υπάρχει και χριστιανοφανατικός, μπορεί να υπάρχει και εβραιοφανατικός, μπορεί να υπάρχει και φασιστοφανατικός. Δηλαδή, ο φανατισμός με την έννοια της απεύθυνσης και στα μέλη του και απέναντι στα κατώτερα ένστικτα των ανθρώπων. Αυτά να τα θυμηθούμε εν ώψη ντέρμπι. Ειδικά οι πολιτολογούντες και πολικολογούντες, να τα δούμε εν ώψη ντέρμπι. Να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε ένα ντέρμπι, είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε. Οικοδέσποινα είμαι, Παναθηναϊκός είναι, δηλαδή αυτό σημαίνει. Για να δούμε, μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να ανοίξει μύτη, χωρίς να πέσει μισό δακρυγόνο, χωρίς ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Για να δω πού δοκιμάζονται οι πολιτισμοί. Εκεί που συνήθως στρατολογούνται οι λήθοι για να κάνουν επεισόδια. Το Τσακάλι είναι γραμμένο το 1999 σε στίχους, μουσική και τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Και σας υπενθυμίζει κάνα δυο πράγματα πολύ καλά. Μαύρη ψυχή μου είναι μαύρη, το παλιό δηλητήριο αποδίδει καρπούς. Φαντασία και φωνασκία πλάι βάνετα, στο κενό μας προχωράει η Τουρκία τόσο άνετα. Μήπως σας λέει κάτι για το 1999? Διαμελίστηκε η Ιουγκοσλαβία, στα εξών συνετέθη. Μήπως τότε άρχισαν όλα στην Ευρώπη? Μαύρη η ψυχή μου είναι μαύρη, το παλιό δηλητήριο αποδίδει καρπούς. Χάνω τον ορίζοντα, χάνω το τηλέφωνο πιάνω και ρωτάω τους γνωστούς. Πάνω από όλους τους πύργους κρεμόταν ζητώντας να προσγειωθεί. Κανένας δεν τον δεχόταν, μας άρπαξε να σωθεί. Κοίτα που ένας τρέχει από ανάγκη για να μην πιαστεί. Και πάλι εμάς θα πάρουν φαλάγγι. Είμαστε αρρωστοί. Ένας κόσμος που κρύβει το δράμα με μια δίθεν στυλίτευση. Αξιορίστος με την πιτζάμα. Απ' τη μεταπολίτευση. Πίνα, μοναχά μια ακτίνα. Ιωάννα και Λίνα, λίγο φως στο γυαλί. Hey, πάμε, όλοι εκεί τραγουδάμε. Οι σκηνές περπατάμε και του έργου οι φιλοί. Πίσω, μένει ο γείτονας πίσω. Στο παλιό του το ίσο, στη δική του αρετή. Hey, δρόμο, κι ας καλύψαμε δρόμο. Είμαστε έξω από τον χρόνο, θέλει ακόμα κουπί. Κι από εκεί που πρέπει να ήμασταν τώρα, μέχρι εδώ αφήσει αυτό το κενό. Της έπνευσης η άγρια ώρα, ο φόβος πολλών χρονών. Φαντασία και φωνασκία πλάι βάνετα. Στο κενό μας προχωράει η Τουρκία. Τόσο άνετα. Με τη θήκη του βιολιού στο χεράκι, φλώρος μαθητής. Και έξω πίσω το αλυτάκι. Μαύρος Πετροβολητής. Πάμε, όλοι εκεί τραγουδάμε. Με το γράμμα μου θα με πλάι εκεί στους γνωστούς. Κλείνω, στο βουνό να επιμείνω. Το κενό να μικρύνω με τους στίχους αυτούς. Στρατόπεδο συγκέντρωσης Auschwitz 1944. Ο αξιωματικός των SS Paul Meissner, για να αναπτερώσει το ηθικό των ανδρών που υπηρετούν στο στρατόπεδο του Auschwitz, αποφασίζει να στήσει μια σκακιστική λέσχη. Όταν μαθαίνει ότι και οι κρατούμενοι παίζουν σκάκι μεταξύ τους, του κινεί την περιέργεια η φήμη για έναν Εβραίο ορολογοποιό, τον Εμίλ Κλεμάν, που θεωρείται ανίκητος. Τον βάζει όταν αναμετρηθεί με τους καλύτερους σκακιστές των SS του στρατοπέδου και ο Εμίλ, για τον οποίο το σκάκι δεν είναι απλώς ένα πνευματικό παιχνίδι, καταλήγει να παίζει για τις ζωές των συγκρατωμένων του, κερδίζοντας σιγά σιγά το σεβασμό του Γερμανού αξιωματικού. Άμστερνταμ, 1962. Στο πλαίσιο ενός επίσημου τουρνουά σκακιού, ο πρώην κρατούμενος του Auschwitz, Εμίλ Κλεμάν, που πιστεύει ότι δεν υπάρχουν καλοί Γερμανοί, γνωρίζει τον Σβένιγκερ, άλλοτε μέλος του Ναζιστικού Κόμματος και υπάλληλο του Γερμανικού Υπουργείου Δημόσιας Διαφώτισης και Προπαγάνδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 20 χρόνια μετά, οι δύο άντρες καταλήγουν να θυμούνται και να συζητούν ο καθένας τη δικιά του πλευρά της ιστορίας. Και μια απρόσμενη φιλία, μέχρι τότε αδιανόητη, αρχίζει να αναπτύσσεται μεταξύ τους. Μια ιστορία για τη συμφιλίωση, τη συγχώρηση και τελικά τη λύτρωση. Τι είναι? Βιβλίο. Έχω 5 αντίτυπα από τις εκδόσεις Λιβάνη του Τζον Ντόναχιου Ρουά Ματ. Ή αν θέλετε, Ντόναχιου Τζον. Λοιπόν, οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 θα έχουν από ένα αντίτυπο των 445 σελίδων από τη σειρά Ξένη Λογοτεχνία των εκδόσεων Λιβάνη Ρουά Ματ, Τζον Ντόναχιου. Λοιπόν, οι νικητές 76-79-05-04-22-42-39-85 και ο 60-42. Έχω πολλά μηνύματά σας. Ο Θοδωρής γράφει ότι Πιστεύετε ότι τρομοκρατικά χτυπήματα θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και για χτύπημα των δράσεων κομμουνιστικών κομμάτων και συνδικάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όταν αρχίζουμε και έχουμε φαινόμενα εκφασισμού της κοινωνίας, πρώτος στόχος ήταν ανέκαθεν, Θοδωρή μου, άλλωστε μόνο μέσα στην Ελληνική Βουλή να ήσουν να τα ακούσεις θες. Λες και κυβερνούσε τη χώρα 40 χρόνια το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κομμουνιστικές είναι οι τράπεζες, κομμουνιστικά είναι όλα, κομμουνιστές παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων, η ΚΝΕ είναι αυτή η οποία έχει μπει μέσα και τραβάει πληστηριασμούς. Δηλαδή λέγονται κάτι πράγματα τα οποία έχουν ξεπεράσει και τη φαντασία, διότι όταν έχεις και εκλογές στη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να μαζέψεις και μαυριδερά ψηφαλάκια, λες διάφορες παπάρου του μόντα, έτσι, για να το πάω και λίγο στο γαλλικό. Επομένως τα μάτια μας 400, μόνο σίγουρα τα μάτια μας 400. Προσέξτε, για το παιδί του διπλανού. Γιατί έχουμε συνηθίσει να έχουμε τα μάτια μας 400 μόνο για το δικό μας το παιδί, όχι για το παιδί του διπλανού. Εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Ο Χρήστος: Λιάνα, στην κοινωνία που έχει μάθει στο εγώ, που γενιές ολόκληρες μάθαμε τα παιδιά μας να λειτουργούν κομφορμιστικά. Το μάθαμε, το έκανα εγώ. Εσύ γράφεις μάθανε. Εγώ είπα μάθαμε. Γιατί άμα δεν αρχίζουν να παίρνουμε ο καθένας την ευθύνη του, δεν ξέρω. Να μην σκεφτόμαστε και η Συρία, το Ιράκ, το Μάλι, το Αφγανιστάν να είναι μακριά. Και λες και εκεί δεν κατοικούν άνθρωποι. Επιμένω, έχουμε ανοίξει χρηματιστήριο αξιών ανθρώπινης ζωής. Λες και η Λευκή Φυλή προόριστε να καταπιεί όλες τις υπόλοιπες. Αυτή η κοινωνία σοκάρεται για το συμβάν στο Παρίσι μόνο γιατί ήταν και είναι στο όνειρό τους να ταξιδέψουν. Υποκρισία από μια κοινωνία που το πένθος το θεωρεί trend και την αλληλεγγύη σηματάκι στο Facebook. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτοί που φοβούνται είναι γιατί έφτασε στην πόρτα τους και αυτοί που δεν φοβούνται είναι γιατί αρνούνται να δεχτούν τις συνέπειες. Τα συναισθήματα δεν διαχειρίζονται, προκαλούνται από τα ΜΜΕ. Άμα στάσουμε να μας προκαλούν συναισθήματα, άμα δεν ελέγχουμε ούτε την ελαττριχίλα μας, τι να ανοίξεις τώρα συζήτηση για τη χειραγώγηση των Αμαζόνων, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Παντελής Σοχάρος μου στέλνει ένα μήνυμα. Ξέρουμε όλοι ότι έχουμε ένα νεκρό τραπεζικό σύστημα. Ένα σύστημα που δεν δίνει διάρα, άρα δεν πουλάει και δεν έχει να δώσει καταθέσεις, άρα δεν αγοράζει. Έχω λοιπόν μια ερώτηση. Αφού το μαγαζί τράπεζα δεν έχει ούτε να αγοράσει ούτε να πουλήσει, πώς έχει τόσα χρήματα να μαζαλίζει με διαφημίσεις οι οποίες κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα? Λιάνα μου, αν μπορούσες να βρεις στοιχεία για το πόσα λεφτά χαλάνε οι τράπεζες για διαφημίσεις ετησίως και πού τα βρήκαν, θα ήταν μια καλή πληροφορία. Ανοίγεις ένα θέμα που δεν είναι αφορά μόνο στις τράπεζες. Οπότε είναι θέμα μιας άλλης συζήτησης. Θα μου επιτρέψεις να μην την ανοίξω ειδικά αυτή τη βδομάδα και κάτω από αυτούς τους όρους. Ο Χρήστος: Μετά από πολλή σκέψη κατέληξα πως ο μόνος εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος του εαυτός. Δεν λες και κάτι διαφορετικό. Ο εχθρός είναι εντός. Το έχουν πει άλλοι σοφότεροι από σένα και από μένα. Αναλωνόμαστε στο γιατί και το πώς και δεν κοιτάμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Έλα λίγο να ξυπνάμε. Έχεις δίκιο. Οι μεγάλες αλλαγές αρχίζουν από τα μέσα προς τα έξω. Και πριν φτάσουμε στην επίθεση να πετάμε τον μπαλάκι της συλλογικής ευθύνης σε άλλες συλλογικότητες, μήπως να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την υποκειμενική ευθύνη επιλογών, πράξεων, θέσεων και απόψεων. Διότι έχω την κάρη αυτό τον καιρό, η μισή μου φίλη είναι ειδική στο Ισλάμ. Το τι ειδικά πράγματα έχω ακούσει, έτσι και τους ζητήσω να μου πούνε, ρε παιδιά, ποιες είναι οι διαφορές των Προτεσταντών από τους Καθολικούς και από τους Χριστιανούς και των Αγγλικανών. Και τι είναι η άποψη των πρεσβυτεριανών στην Αμερική που λέει ο πάστορας? Με κοιτάνε. Είναι όμως ειδικοί, ξέρω, ξεχωρίζουν τους Σιίτες, τους Σουνίτες. Βάζουν τους Ουαχαμπίτες μέσα, λες και είναι με θρησκεία, τους Αλεβίτες. Τα κάνουν ένα τουρλού μπούκι εκεί μέσα. Σαν τους αναλυτές που βγαίνει ένα σεισμός και λένε ότι τους είχε πει ο παππούς τους ότι υπάρχει μια ειδική μαγκούρα που κάμπτεται όταν υπάρχει σεισμός και άρα είναι ειδική στο σεισμό. Όποιος δεν θέλει να μάθει, τουλάχιστον ας κάνει αποχή, ας απέχει από το να διδάσκει. Γιατί ένα πράγμα που διδάσκεται είναι το πώς να διδάσκεσαι. Να μένει το μυαλό σου ανοιχτό, να μαθαίνεις, να διαβάζεις, να πηγαίνεις παρακάτω. Γιατί ο ιμπεριαλισμός, για παράδειγμα, δεν έχει χρώμα, δεν έχει εθνικότητα. Ο συσσωρευμένος πλούτος δεν έχει χρώμα, δεν έχει εθνικότητα. Σήμερα είναι εδώ, αύριο είναι εκεί, αύριο είναι κάπου παραπέρα. Η έννοια του εργάτη, αν το καλοσκεφτείτε, εθνικότητα δεν έχει αυτού που ζει από την εργασία του. Οι πολιτισμικές οντότητες δεν πάνε πάντα με τα λεφτά. Γιατί αλλιώς θα είχαν αγοραστεί με τα λεφτά πολιτισμοί να πλασάρονται ως σπουδαίοι. Εδώ χάθηκαν πολιτισμοί που είχαν χρυσάφι περισσότερο από όσο κάποιος μπορεί να φανταστεί και να διανοηθεί. Και υπάρχουν τάξεις που πεθαίνουν στα ορυχεία για να βγάλουν μαύρα διαμάντια, για να στολίζουν αλωνώνες τέματα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Επομένως, ας σας πάω στην Παρδαλή φυλακή, σε στίχους Βασίλη Ελευθερίου, μουσική του έξοχου Βαγγέλη Φάμπα, στο τραγούδι «Η Σωτηρία Λεωνάρδο», εξαιρετικώς αφιερωμένο από μένα, στη φίλη μου την Αθηνά, που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην άλλη όψη της πραγματικότητας, κρατώντας τουλάχιστον το μυαλό της καθαρό. Σ' αυτό το κύκαιωνα του απάτηλου και με σημαία την πλαστή ανάγκη, χάντρες και καθρεφτάκια του κυλού, του τίποτα υπάλληλους μας έχουν κάνει. Μέσα στο παραγεμισμένο μας κενό, στην Παρδαλή τη φυλακή σκυμμένη, αναμασάμε το μηδαμινό, ισοβιατρής και εκτός ουσίας δικασμένη. Λαθρευιώνουμε μες στην παράκρουση, λάθος το λάθος ξοδεμένη, άλλου το έργο, άλλου η παράσταση, φαλτσάρι ορχήστρα ξεκουρδισμένη. Σκορπίζεται η ζωή στα εφήμερα, μια φλιαρία στις μικρές μας αποστάσεις, στιγμή του σήμερα υποθηκεύεται το αύριο στο χτες, σοφάλμα πάτες και αντανακλάσεις. Λαθραβιώνουμε μες στην παράκρουση, λάθος το λάθος ξοδεμένη, φαλτσάρι ορχήστρα κι φωνή πνιγμένη. Λαθραβιώνουμε μες στην παράκρουση, λάθος το λάθος ξοδεμένη, άλλου το έργο, άλλου η παράσταση, φαλτσάρι ορχήστρα κι φωνή πνιγμένη. Λοιπόν, όταν μου στέλνετε μηνύματα που νομίζετε ότι μπορώ στο τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή μεσημέρι, έχοντας καθίσει και στη Βουλή να ψηφίζω και να ουρλιάζω και να προσπαθώ να κατανοήσω πόσο γρήγορα μπορεί να κλαπεί το σπίτι κάποιου που το έχει πληρώσει 48.000 φορές με τον ιδρώτα του, όταν μετράμε πτώματα από εδώ και πτώματα από εκεί και πτώματα παραπέρα, και μου στέλνετε ένα μήνυμα, ρε Λούση Φερστάλιν, ξήγα μου τι εννοείς τώρα που περιμένεις να καθίσω να θυμηθώ αυτό που μου λες εκείνη την ημέρα που κάπου εκεί που ήμασταν μαζί κάτι χειροκροτήσαμε. Δεν είμαι, ρε παιδάκι μου Διάνοια, ένας άνθρωπος κανονικός είμαι όπως όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, εσύ τώρα Γιώργο πας να με κουρδίσεις, θες να μιλήσω για το Λέμενς, τον πορτιέρο του θρύλου, τον προπονητή των τερματοφυλάκων και πάει λέγοντας. Τώρα δεν ξέρω αν είσαι Ολυμπιακός ή αν είσαι Παναθηναϊκός ή για τον πορτιέρο του Ολυμπιακού. Εγώ να σου πω πώς φαντάζομαι τον ντέρμπι. Πρώτα απ' όλα φαντάζομαι τον ντέρμπι να το κερδίζω. Για να αρχίσουμε με πράγματα πολύ σοβαρά, αφού θέλετε να σας μιλήσω και για τον ντέρμπι και θέλετε να με προκαλέσετε. Θέλω να το κερδίσω χωρίς να έχω πρόβλημα με το αναπνευστικό μου. Αν με κατανοείτε, δεν έχω καμία όρεξη. Να πάρω τα βρώμικά μου, να με πονέσει το στομάχι μου από τα λουκάνικα και τα κρεμμύδια απ' έξω, να ρεύομαι και με καμιά μπύρα, ευχαρίστω σας το λέω ειλικρινά, δηλαδή το γήπεδο αυτό είναι. να έχω ρίξει και δύο μπινελίκια με τους διπλανούς, έτσι, να βρίσουμε μεταξύ μας, αλλά στο μεταξύ μας. Αυτό που συμβαίνει μονίμως στις κερκίδες και θέλω να το κερδίσω. Υπάρχει περίπτωση να το χάσω. Θα ήθελα και στη μία και στην άλλη περίπτωση να μπω και να βγω από το γήπεδο χωρίς να έχω το αίσθημα ότι κινδυνεύω. Όχι εγώ. Ότι κινδυνεύουμε γενικότερα. Αυτό θα το ήθελα. Σας πω ότι δεν το φαντάζομαι έτσι στο ντέρμπι. Τώρα τι θα φανταζόμουν. Θα φανταζόμουν πρώτα απ' όλα. Αν σας πω πώς θέλω να φανταστώ το ντέρμπι. Με έναν διαιτητή που να σηκωθεί το γήπεδο ολόκληρο και να τον χειροκροτάει. Όχι γιατί μας ευνόησε. Όχι. Γιατί έπαιξε καλά. Και δεν έκανε λάθη. Και δεν είναι μόνο ο διαιτητής. Εμένα το νου μου τον έχω πάντοτε στους linesmen. Άμα θες να την κάνεις τη ζημιά, με τους linesmen το κάνεις. Έτσι και πλαϊνές γραμμές. Εκεί χάνονται και οι ευκαιρίες για γκολ και μια σειρά από άλλα πράγματα. Εκεί κόβονται τα ποδάρια και κόβονται και το ηθικό. Δηλαδή, άμα θες να επηρεάσεις έναν αγώνα, πιο εύκολο το κάνεις με τους linesmen παρά με τον διαιτητή. Γιατί ο διαιτητής κραυγάζει κιόλας στη μέση, οπότε δεν μπορεί να κάνει φανταχτερά τα πράγματα. Ενώ άλλο σημαίακι είναι, μπορεί να κάνει και λάθος. Άρα θα ήθελα να έχω και ένα τέτοιο διαιτητή. Σε περίπτωση λοιπόν που υπήρχε τέτοιος διαιτητής και κέρδιζα, θα ήθελα να βλέπω τους παίκτες του Ολυμπιακού στη μέση του γηπέδου να χειροκροτάνε και το κοινό και την ομάδα μου. Αν έχανα και ήταν έτσι όπως σας λέω ο διαιτητής, θα ήθελα ως αυτός την ώρα που θα φεύγει ο Ολυμπιακός να τον χειροκροτάνε έστω και λίγοι. Και μετά να βγούμε έξω και να ρίχνει ο καθένας τα καντήλια του όπως τα θέλει, γιατί αισθάνεται χαμένος ή κερδισμένος. Κουράστηκα να μεταφέρω προβλήματα. Έχω χάσει φίλους μαχαιρωμένους μετά από αγώνα. Έχω ακόμα το μαξιλαράκι της μάνας που μου το έστειλε. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Σας το λέω ειλικρινά. Δεν αξίζει τον κόπο για μια μπάλα που είναι ψυχή. Που είναι ψυχή. Να πουλιέται μέσα σε 90 λεπτά στο διάολο της διπλανής θέσης στην κερκίδα. Γιατί αυτό γίνεται. Πουλιάσαι και παρασύρεσαι από το διπλανό διάολο στη μέση της κερκίδας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Που μετατρέπεσαι από ομάδα. Από ομάδα, ομάδα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Φανατική κιόλας. Χωρίς να φοβάμαι τη λέξη. Από ομάδα σε αγέλη. Και το ξέρω. Γιατί είναι και μέσα μου. Γιατί και εγώ μπορώ να γίνω χουλίγκαν. Και θέλω να με βοηθάτε να μην γίνομαι. Έχω τίποτα άλλο να σας πω. Όχι. Λάβω ματιά. Η Χαρούλα Αλεξίου. Θα μας θεραπεύσει. Σε μουσική Νότι Μαυρουδή. Και σε στίχους Γιώργου Κορδέλα. Θάλασσα στη λεκύματα να πλύνω την πληγή μου. Πάρε το θρήνο μου μακριά και σβήσε τη. Ποιος μου στέλνει μήνυμα? Λέω να δεν μας παρατάς με την μπάλα, κοντζάμ, γυναίκα έλεος. Σοβαρολογείς. Χούφταλο να γίνει όταν μ' αρέσει η μπάλα. Σιγά μου που σου πάρω και την άδεια τότε, αν θα μ' αρέσει η μπάλα, άμα θα μ' αρέσει να βλέπω την μπάλα. Και μακάρι να έχω τη δυνατότητα, να έχω και καμιά γωνίτσα και καμιά θέση εκεί πέρα, να πηγαίνω στο γήπεδο και να μην υφίσταμαι τίποτα, επειδή θα είμαι γριά που μπορεί να θέλω βοήθεια να ανεβώ στην κερκίδα και να κάτσω. Πλάκα μου κάνεις. Θα πάρω και την άδεια κάποιου για να το τι μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει? Αχ, εκείνη την απαγόρευση για το κάπνισμα στα βρετανικά ξενοδοχεία. Που ρώτησα κάποτε τη ρεσεψιόν. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, λέω, αν κάποιος απάνω έχει έτσι μια πλάκα χασίση, να πούμε, και έχει ανοίξει κανένα αργυλέ που δεν θεωρείται κάπνισμα. Ή είναι παιδεραστής και κουβαλάει παιδάκια. Ξέρετε τι γίνεται? Έχετε κανέναν ανιχνευτεί από πάνω για τον καπνό? Με κοιτάζαν σαν χάπατα και με απαντήσαν: δεν φταίμε εμείς, φταίει το πρόστιμο 1500. Καταλάβατε? Οπότε μπορείς να τα αποτιμήσεις όλα. Λοιπόν, αυτός το απαντάω εσένα έτσι, και να πω ότι αυτός που μου ζήτησε ή αυτή που μου ζήτησε να παίξω ολόκληρη τη διασκευή του Μπήκαν στην πόλη οχτρή, και έχεις απόλυτο δίκιο, το έχουμε ξεχάσει εδώ και πολύ καιρό. Προφητικό κομμάτι, 4 χρόνια μετά. Η διασκευή είναι ακριβέστατη και περιγράφει, λες και περιγράφουμε το σήμερα. Το σήμερα όμως, το σήμερα. Αριστερό-δεξιό, ό,τι άλλο θέλετε, το σήμερα όμως, έτσι. Λοιπόν, έτσι θα σας το παίξω στο τέλος της εκπομπής. Πριν περάσουμε στις διαφημίσεις, έχω 5 βιβλία από τις εκδόσεις Λιβάνη για τον Ορφέα, του Richard Powers. Ο μουσικοσυνθέτης, Peter Els, ανοίγει μια μέρα την πόρτα του και βρίσκεται μπροστά σε έναν αστυνομικό. Έχει ένα ερασιτεχνικό εργαστήριο μικροβιολογίας και κάνει το πιο πρόσφατο του πείραμα. Προσπαθεί να ανακαλύψει απροσδόκητα μοτίβα μουσικής. Τον πήρε πρέφα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Και έτσι, αστυνομικοί κυνηγάνε τον Ελς, ο Ελς γίνεται φυγάς, προσπαθεί να μετατρέψει την ολέθρια σύγκρουση με το κράτος ασφάλειας σε ένα έργο τέχνης που θα αφυπνίσει τους ακροατές του. Βρίσκω εξαιρετικά πρωτότυπη την ιδέα. Λοιπόν, έχω 5 βιβλία για αυτόν τον Ορφέα, του Richard Powers. Στους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200, διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανά... Μορ, θα ήθελα σήμερα να σας κληρώσω, να σας στείλω σε ένα ωραίο πράγμα που έχει στήσει η αδερφή μου, 3 Παρασκευές, που τις λέει και αρτοπαρασκευές, στο Καμπαρέ Βολτέρ. Έρχεται και κολλάει κιόλας. Ωραία παιδιά, και είναι και πολύ ωραίο, εντελώς γαλλικό το η αφίσα. Στη Μαραθώνος, στο Μεταξουργείο, με την Γεωργία Αγγέλου στο τραγούδι, την Ιωάννα την Μπάλτα στο πιάνο, τον Δημήτρο Κοντονή στην κιθάρα, τον Γιώργο τον Κίκα στα κρουστά. Η Νάνση έχει την επιμέλεια, έχει κάνει τις διασκευές, παίζουν και θεατρίνες Ελευθεριάδου, Λεχουρίτη και Σβολίμη. Είναι και παρουσιαστής ο Σταυριανός Κιναλόπουλος. Ωραία παράσταση, έτσι ελληνικού τύπου καμπαρέ. Αλλά είναι sold out. Οπότε λέω να σας το πω. Αν ενδιαφέρεστε, εγώ πάντως θα προσπαθήσω να πάρω καμιά πρόσκληση να είστε και guest star καλεσμένοι της εκπομπής για τις 27 Νοεμβρίου για τις 4 Δεκεμβρίου στο Καμπαρέ Βολτέα, στο Μεταξουργείο. Και σας έχω και ένα ωραίο τραγούδι σήμερα, εντελώς καινούριο, της αγαπημένης μου της Εροφίλης, από τους νικητές 45-59-09-06, 38-75-86-95, 53-19. Έχω ωραίο κοινό, έχω καλό κοινό, έχω κοινό που το έχω, το ακούτε αυτό, έτσι το λέω και γεμίζει το στόμα μου. Λοιπόν, μου αρέστε. Γράφει η Φρίντα. Καλησπέρα, Λιάννα. Λίθα, το πετρέλαιο που παράγει ο Ίσης το πουλάει στην Ουγκάντα ή στο Βιετνάμ? Ή μήπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις πετρελαϊκές εταιρείες? Εμένα όμως δεν με πολύ νοιάζει. Στην Ελλάδα ζω. Και μπορεί να μην έχω σύνταγμα, έχω όμως μνημόνιο. Α, και ωραίο. Εγώ δηλαδή μέχρι στο καμπαρέ την έστελνα την ατάκα, Φρίντα. Ο Θόδωρος από τη Χάγη. Πες τα ρελιάνα για τον ντέρμπι. Τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω. Είναι παραμονές του ντέρμπι. Άμα θέλεις για την παράγκα να μιλήσουμε, μετά το ντέρμπι. Δεν έχω καμία διάθεση να ανοίξω κουβέντα για την παράγκα. Κατάλαβες? Γιατί στο τέλος θα φταίει το γρασίδι και εγώ δεν έχω καμία όρεξη να φταίει το γρασίδι. Και είμαι εκεί πέρα της άποψης ότι ό,τι και να σου κάνουν, αν μπεις με ψυχή και βρίξεις μια πεντάρα, κανένας δεν μπορεί να σου αλλάξει το αποτέλεσμα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή το τελευταίο ενθουσιώδες αποτέλεσμα στη Λεωφόρο που εμένα ναι μ' αρέσει να θυμάμαι είναι εκείνο το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 3-2, όπου και τα 5 γκολ τα είχε βάλει ο Παναθηναϊκός, γιατί τα 2 του Ολυμπιακού ήταν αυτογκολ. Αυτό για μένα είναι, πώς να σας το πω, δηλαδή να κάνεις λάθος, να βάλεις 2 αυτογκολ και να γυρίσεις το μάτς και να το κάνεις 3-2, Ρε, τώρα μην ανοίξω την κερκιδένια μου γλώσσα, γιατί δεν είναι για το ραδιόφωνο. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο και τα λοιπά με διάφορα sponsorships δουλεύουν για το σύστημα. Κοίταξε να δεις. Έχεις δίκιο, ρε Νίκο, από το Λονδίνο. Δουλεύουν γιατί είναι εταιρείες, γιατί πουλάνε, γιατί το ποδόσφαιρο έχει γίνει προϊόν. Αυτό δεν εμποδίζει κάποιον να τον αγαπάει την μπάλα. Δεν γίνεται, πώς να σου το πω δηλαδή. Δεν γίνεται. Δεν. Συμφωνώ. Υπάρχει άλλος τρόπος να προσεγγίσει κανένας το θέαμα της μπάλας, το θέαμα το θεατρικό, το θέαμα. Δεν συμβαίνει όμως. Αυτό όμως δεν με κάνει να τυφλωθώ και να μην βλέπω μπάλα και να μην με ενδιαφέρει μπάλα. Για όσα λοιπόν θες να κρύψεις, όχι εσύ ούτε το σύστημα, σε στίχους και μουσική του Σταμάτη Μορφωνιού θα ακούσετε την πολύ αγαπημένη μου την Αεροφύλη. Είναι ολοκένουργιο τραγούδι. Το έλεγε σε συναυλίες live και επειδή είδε ότι άρεσε στον κόσμο, έκατσε και το έγραψε και το έστειλε μόνο στα ραδιόφωνα. Ακούστε την Αεροφύλη και θα ευχαριστηθείτε και θα σας φτιάξει και το κέφι μέρες που είναι σχιζοφρενικές. Μέσα από κάστρα ψηλά και πολεμίστρες ξανά με κοιτάζεις. Πες μου τι κάνεις κουτέ, γιατί όλο κρύβεσαι κι όλο διστάζεις. Ξέρω τους φόβους σου όλους καλά, ξέρω ότι πέρασες κι άλλα πολλά, κι έχω μονάχα αυτό να σου πω. Για όλα όσα θες να κρύψεις αγαπώ. Ξέρω τους φόβους σου όλους καλά, ξέρω ότι πέρασες κι άλλα πολλά, κι έχω μονάχα αυτό να σου πω. Για όλα όσα θες να κρύψεις αγαπώ. Μη ψάχνεις νικητές, κανείς δεν θα νικήσει. Μη ψάχνεις για χαμένα, τα όπλα στη γη, δεν έχει μάχη εδώ να κερδίσει. Ένα φιλί σου ζητώ και αυτό μονάχα μα μου το χαρίσεις. Ξέρω πως πόνεσες χίλιες φορές, ξέρω πως έχεις κρυμμένες πληγές, και έχω μονάχα αυτό να σου πω. Για όλα θες να κρύψεις αγαπώ. Ξέρω πως πόνεσες χίλιες φορές, ξέρω πως έχεις κρυμμένες πληγές, και έχω μονάχα αυτό να σου πω. Για όλα όσα θες να κρύψεις αγαπώ. Μαθαίνω και πως η φιλενάδα μου η Αεροφύλη ανοίγει καινούργια ψαρόσουπα παιδικό, έχει πρεμιέρα αύριο στις 3 το μεσημέρι. Δεν προλαβαίνω τίποτα να πω παραπάνω, φτάσαμε στο τέλος. Κρατάω από την φίλη Ελευθερία την παραλλαγή του Οδυσσέα Ελίτη από το ποίημα πρώτα πρώτα της ποιητικής του συλλογής Ανοιχτά Χαρτιά, αφού έχει αναφερθεί στα βουτυγμένα στο πετρέλαιο μαύρα υπεριαλιστικά πουκάμισα των κατεφημισμών ανθρώπων που εφευρίσκουν ιδεολογίες για να ματοκυλούν τη γη για τα λεφτά. Να γιατί συνεχίζουμε τις ζωές μας, γιατί η ζωή αρχίζει από εκεί που η τελευταία λέξη δεν την έχει ο θάνατος. Την τελευταία λέξη την έχει η αγάπη και θα πρέπει να την έχει παντού και πάντα, επειδή παραλίγη καρδιά θα ήταν ο κόσμος άλλος. Καλό Σαββατοκύριακο, σας αφήνω με τη σχιζοφρένεια της Αρλέτας. Γραμμένη το 88, το τραγούδι ολόκληρο δεν χωράει σήμερα. Των τίτλων υπόσχομαι να ξεκινήσω με αυτό την άλλη Παρασκευή. Στους δρόμους και με κυνηγάει. Στη σχιζοφρένεια στον καιρό δεν ξέρω, δεν ρωτώ. Ποιος θα νικήσει, ποιος θα φαγωθεί. Κρύβομαι μέσα στη σπηλιά μου και τρέμω μη με βρει. Εγώ. Χρώματα αλλάζω, ψέματα σκορπάω. Μη με τρομάξεις γιατί αμέσως σε πετροβολάω. Σ' αυτό το δίσεκτο καιρό γεννήθηκα κι εγώ. Μπερδεύτηκα κι ως να ξεμπερδευτώ. Έχασα κάπου την ψυχή μου και ψάχνω να την βρω. Στη σχιζοφρένεια στον καιρό θα έρθω για να σε βρω. Γωνία συμπληγάδων και γκρεμού. Να κάνουμε ένα ταξιδάκι κι ας είναι του χαμού. Στους δρόμους και μας κυνηγάει. Πότε πετάει, πότε περπατάει. Και πότε σουρνέται στους δρόμους και μας κυνηγάει.